May paniniwala ang ilan na ang bawat lugar ay merong tinatawag na bantay. Ito ay ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Sinasabi rin na hindi naman sila mapanganib ngunit huwag lamang silang gagambalain o sisirain ng lugar na kanilang binabantayan. Ngunit sadyang ang iba sa atin ay makulit at nagpapadala sa kanilang kuryosidad. Kung totoo ba ang mga bantay na ito, kaya nakagagawa sila ng bagay na sa huli ay kanilang pinagsisisihan. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon. Sumulat po ako sa inyong programa upang makapag-share din ng isang kwento ng kababalaghan. Kagaya ng iba ay tago mo na lamang po ako sa pangalang Joshua. Sa kasalukuyan ay 35 years old na ako at isa akong head nurse sa isang private hospital. Ngayon ay sa syudad na ako nakatira pero pagkabata ko hanggang college ay sa probinsya ako nanirahan. Hindi na bago sa ating lahat ang mga kwento ng katatakutan kapag nasa probinsya. Lalo na kung ang lugar ay liblib kagaya na lamang ng lugar na aking kinalakihan. Lumaki pala ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Parehas kasing nagtrabaho sa ibang bansa ang mga magulang ko, Papa Dudut. Bali only child ako tapos may dalawang pinsan pa ako na nasa pangangalaga din ng lolo at lola ko. Mas matanda yung dalawang pinsan ko na yon kesa sa akin. Kasama rin namin sa bahay na yon ng aking Tita Helen na walang asawa. Tipikal na bahay sa probinsya ang bahay ng aking lolo at lola. Gawa yon sa kahoy at ang bubong ay yero. Medyo luma na at namana pa kasi yon ng lolo ko sa nanay niya. 8 years old ako nang dalhin ako roon ng aking mga magulang. Hindi naman ako nahirapan na mag-adjust, lalo na at kaklose ko ang aking lolo at lola. Bago pa ako ipaalaga ni na mama at papa sa kanila ay nagbakasyon na rin ako roon. Napapaligiran ng maraming puno ang bahay ng aking grandparents. Iba't iba sila. May mangga, sampalok sa harapan at may kaimito naman sa likod ng bahay. Ngunit nakakalungkot na kada taon at may dumadaan na bagyo ay isa-isang natutumba ang mga puno. May pagkakataon pa nga na natumbahan ang puno ng manggang bahay ni na Lola. Kaya para mas maging ligtas kami at hindi na maulit yung pagkasira ng bahay dahil sa nabuwal na puno ay pinutol na nila ang lahat ng puno na naroon. Maliban na lamang sa puno ng kaimito sa likod ng bahay. Naalala ko na isang beses ay naikwento ni Lolo sa aming magpipinsan na mas matanda pa sa kanya ang puno ng kaimito na yon. Itinanim pa raw yon ang kanyang lolo at hindi pa raw noon ipinapanganak si Lolo. Na-curious ako kung bakit hindi nila ipinaputol ang puno ng kaimito. Kaya itinanong ko kay Lola kung bakit. Ang sabi ni Lola ay merong nagbabantay sa punong yon at baka magalit sa amin kapag pinutol. Mahirap daw magalit ang mga bantay ng puno. Ang sabi pa ni Lola ay kung mapapansin ko raw, kahit may malakas na bagyo ay hindi man lang nabubuwal ang puno ng kaimito kahit na sobrang tanda na noon. Ang dahilan daw ay meron yung bantay. May nagpoprotekta raw sa puno ng kaimito. Nung una ay hindi ako naniniwala sa sinabi ng aking lola, Papa Dudut. Ang naisip ko ay baka sinabi niya yon para takutin kaming magpipinsan. Kapag kasi namumunga ang kaimito, ay nag-uunahan kami sa pag-akyat sa punong yon para manguha ng mga hinog na bunga. Tapos kapag nakita kami ni Lola, ay pagagalitan niya kami. Baka raw kasi mahulog kami at mabalian ang buto. Tuwing January hanggang March ay namumunga ang kaimito Kaya kapag ganong buwan ay nakaabang na kaming magpipinsan. Isang umaga pagkatapos ng almusal ay sinabi ko sa aking pinsan na marami ng hinog na kaimito. Kaya manguha na kami. Ang sabi sa akin ni Lola ay may bantay daw yung kaimito sa likod. Huwag niya tayong umakyat sa puno na yon at baka magalit. Ang natatakot na sabi ng pinsan ko na si Oliver. Sus, naniniwala ka naman kay Lola. Tinatakot lang tayo noon. Saka wala naman sila ngayon ni Lolo dito sa bahay. Nasa palengke sila. Bibilisan lang natin para hindi nila tayo maabutan. Ang sabi ko pa. Nakumbinse ko si Oliver na umakyat sa puno ng kaimito o papadudot. Isinama na rin namin ang isa pa naming pinsan na si Sarah. Yun nga lang, habang nasa itas kami ng puno ay dumating sina Lola at Lolo kaya nahuli nila kami. Pinababa kami ni Lola at napagalitang kaming magpipinsan. Hindi naman niya kami pinagbawala na kumuha ng bunga ng kaimito pero huwag na raw kaming umakyat dahil sobrang delikado. Meron naman daw kaming panungkit kaya iyon ang aming gamitin. May pangsungkit naman talaga, Papa Dudut. Pero ayaw naming gamitin yon kasi nalaglag sa lupa ang mga bunga na nasusungkit tapos ay nawawasak pa madalas. Nadudumihan ng lupa. Hindi kagaya kapag aakyatin namin at sa mismong puno pipitaas ng bunga. Kapag nandoon sina Lola at Lolo ay napipilit ng kaming gamitin ang pangsungkit. Pero kapag wala naman sila ay saka ako umaakyat. Talagang matigas kasi ang ulo ko noong bata ako, Papa Dudut. Aminado naman ako sa bagay na yon. Saka gustong gusto ko kapag nasa itaas ako ng puno kasi nakikita ko ang magandang view ng lugar na yon. Saka feeling ko rin ay magaling akong umakyat kaya tiwala ako na hindi ako mahuhulog o maa-aksidente. Kabisado ko na rin ang mga sanga na pwede kong kapitan o tapakan sa hindi. Minsan pa nga ay nagpapataasan kami ng mga pinsan ko ng pag-akyat sa puno. Isang gabi pagkatapos ng hapunan ay narinig ko sina Lolo at Lola na nag-uusap sa kusina. Ang topic nila, Papa Dudut, ay yung puno ng kaimito. Napanood mo ba yung balita kanina sa TV? Kaya pala paulan-ulan ay dahil may paparating na bagyo at kasama ang probinsya natin sa tatamaan. Super typhoon daw yon, ang sabi ni Lola. Kaya nga eh, ipinag-aalala ko yung puno ng kaimito sa likod. Baka matumba at matumbahan itong bahay. Baka mangyari ulit yung natumbahan itong bahay ng puno. Abe, ang laki rin ang nagastos natin sa pagpapaayos nito. Ang wika naman ni Lolo. Ano bang naisip mong gawin natin para hindi na yun maulit pa? Tanong ni Lola kay Lolo. Ipaputol natin yung puno na yan. Bukod sa mawawala ang pag-aalala natin na mabagsakan ito, itong bahay ay maaliwalas pa dito sa ating bakuran. Sagot naman ni Lolo. Mariin na tinutulan ni Lola ang bagay na sinabi ng aking Lolo, Papa Dudut. Ayon kay Lola ay mas maganda na may isang puno sa kanilang bakuran dahil mas makakabuti na may lilim doon kahit papaano. Narinig ko naman kay Lola ang tungkol sa bantay. Baka raw magalit ang bantay ng puno ng kaimito kapag pinutol yon. Doon daw nakatira ang bantay. At kapag pinutol ang puno ay mawawala na ito ng tirahan. Kahit sino naman daw kapag sinara mo ang bahay ay magagalit at nababahala ang lola ko na magalit sa amin ng bantay, Papa Dudut. Muling bumalik ang curiosity ko tungkol sa bantay na tinutukoy ng aking lola. Sa ilang taon ko kasi na nakatira sa kanila ay hindi ko pa nakikita ang bantay na yon, Papa Dudut. Kahit nga paramdam ay wala talaga. Kaya nang isang hapon habang nasa rocking chair si Lolo na nasa harapan ng bahay ay nilapitan ko siya upang tanungin tungkol sa bantay ng puno ng kaimito. Itinanong ko kay Lolo kung meron ba talagang patunay na meron ba talagang nagbabantay roon na hindi namin nakikita. Nagsimulang magkwento ang aking Lolo at aniya ay totoo ang bantay na sinasabi ni Lola. Nagkaroon daw ng bantay ang puno ng kaimito nang mamatay ang kanyang lolo. Siya raw ang buhay na patunay na totoo ang bantay sa puno ng kay Mito. Noong binata raw siya, Papa Dudut, ay ugali rin daw niyang akyatin ang puno ng kay Mito kapag marami ng bunga. Hapon na raw noon at habang nasa itaas siya ng puno ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa ibaba ng puno at tinitingala siya. Hindi nga lang niya mamukhaan dahil malabo ang mukha ng lalaki. Sinagawan pa nga raw siya ng lalaki na buwabana. Ang kinatakot daw ni Lolo ay nakalutang ang mga paa nito sa lupa kaya nalaman niya na hindi yon tao. Hindi raw agad nakababa si Lolo sa puno dahil sa takot niya sa lalaking nasa ibaba. Ang ginawa niya raw ay nagsisigaw siya at tinawag niya ang kanyang nanay. Nang dumating ang nanay niya ay biglang nawala ang lalaki. Sinabi niya sa nanay niya ang nangyari at ang sabi nito ay baka ang bantay ng puno ang kanyang nakita. Nang maging mag-asawa na sila ni Lola ay si Lola naman ang pinakitaan ng bantay. Ugali na raw noon pa ng lola ko ang magwalis ng bakuran pagkagising nito sa umaga. Dahil sa maraming puno noon na nakapaligid sa bahay ay normal na ang maraming nalalaglag na tuyong dahon palagi. Alas 5 ng umaga habang nagwawalis si Lola ay may narinig itong sumitsit sa kanya, Papa Dudut. Takot na takot daw si Lola nang malaman nito na sa itaas ng puno ng kay Mito nang galing ang sitsit. At napasigaw daw ang lola ko nang may nakita itong lalaki na nakalutang sa itaas ng puno ng kay Mito. Nang sabihin niyo ni Lola kay Lolo ay pinagtapat na ni Lolo ang tungkol sa bantay sa naturang puno. Kaya simula raw noon ay talagang naging malaki na ang paniniwala na ang lalaking nakita nila sa kay Mito ay ang bantay nito. Isa pa raw sa mga patunay ay ang ilang malalakas na bagyo na raw ang dumating ngunit nananatili pa rin na nakatayo ang puno ng kay Mito. Pinoprotektahan daw ng bantay ang puno dahil doon ito nakatira. E kung totoo yung bantay sa puno, bakit narinig ko na sinabi mo kay Lola na gusto mong ipaputol yung puno? Tanong ko sa aking lolo. Inaalala ko kasi itong bahay. Saka naisip ko rin na baka kapag pinutol na yung kay Mito ay mawala na rin yung bantay. Pero baka tama rin ang lola mo na baka magalit yung bantay kapag pinutol natin yung puno. Baka tayo ang balikan niya, sambit pa ni Lolo. Dumating na ang malakas na bagyo at hindi makatulog sina Lolo at Lola dahil nag-aalala sila sa mga pwedeng mangyari. Nagkaroon ng baha pero hindi naman mataas. Ang nakakatakot talaga ay ang hangin. Kinabukasan ng umaga ay nakapagtataka na sa lakas ng hangin noong isang gabi ay nanatiling nakatayo ang puno ng kay Mito. Samantalang ang ibang puno ng aming kapitbahay ay halos nabuwa lahat. Isa pang nakapagtataka, Papa Dudut, ay hindi ganon karami ang bunga na nalaglag at nakita pa namin na may ilang hinog na bunga na naroon pa rin sa puno. Narinig ko na lamang na sinabi ni Lola na pinoprotektahan ng bantay ang puno ng kay Mito. Ang sabi pa niya kay Lolo ay tama ang desisyon niya na hindi nila pinaputol ang puno dahil hindi naman yon natumbahan ang bahay. Hindi ko alam kung dala ba ng pagiging bata ko pero matapos ang mga kwento ni Lolo ay nagkaroon ako ng kagustuhan na makita yung bantay. Siguro ay gusto kong mapatunayan mismo sa aking sarili na totoo nga yung bantay sa puno ng kay Mito. Kaya tuwing galing ako sa school kapag hapon ay dumediretso ako sa puno ng kay Mito at bumubulong. Inahabong ko yung bantay na magpakita sa akin para maniwala ako na totoo nga siya. Ilang linggo ako na palaging ginagawa yon, Papa Dudut. Talagang umaasa ako na kapag kinausap ko yung bantay na magpakita sa akin ay magpapakita siya. Pero walang bantay na nagpakita sa akin sa ginawa ko na yon. Hanggang sa ako nang sumuko at napagod, inisip ko na baka hindi naman totoo ang mga kinuwento at sinabi ni na Lolo at Lola. Baka talagang tinatakot lang nila kami na merong bantay ang puno ng kay Mito para hindi na namin yon akyatin. Pero syempre dahil sa makulit akong bata noon ay hindi pa rin tumalab sa akin ang pananakot nila sa akin. Hindi noon napigilan ang kagustuhan ko na umakyat sa puno ng kaimito at manguha ng masarap na bunga, Papa Dudut. Teenager na ako ay nanatili pa rin na nakatayo ang puno ng kaimito na yon, Papa Dudut. Para bang habang tumatagal ay mas lalo yung tumitibay at talagang tumatatag kahit na ilang bagyo na ang dumating. Kahit teenager na ako ng time na yon ay hindi pa rin nawala sa akin ang hilig ko sa pag-akyat sa puno ng kaimito. Kahit nga wala yung bunga ay umaakyat pa rin ako para lamang tumambay. Naging tambayan ko na kasi talaga ang punong yon. Nasanay na rin sina lolo at lola sa pag-akyat ko sa puno ng kaimito kaya hindi nila ako pinagbabawalan. Siguro ay naisip na rin nila na hindi na talaga ako mapipigilan sa ginagawa ko saka alam din naman nila na kahit isang beses ay hindi naman ako nalaglag sa puno sa napakaraming beses akong umakyat doon. Dahil sa teenager na ako ay nagsimula na rin akong makaramdam ng atraksyon sa mga babae. Nagkaroon ako ng crush na kaklase ko noong second year high school. Itatago ko na lamang siya sa pangalan na Mika. Si Mika ay muse sa aming section na talagang maganda siya. Halos lahat nga ng kaklase kong lalaki ay crush din siya. Kaya naisip ko dati na wala akong pag-asa sa kanya. Nahihiya rin ako na kausapin o kahit lapitan siya dahil hindi pa ako confident noon sa itsura ko, Papa Dudut. Pero nagkaroon ako ng chance na makalapit kay Mika nang kami ang maging magpartner sa isang cultural dance na ipepresent ng section namin sa isang school program. Ayaw kasi ng escort namin na sumayaw kaya ako ang ipinalit ng teacher namin, Papa Dudut. Grabe ang saya ko noon, Papa Dudut, lalo na nang nagsimula na kaming mag-practice ni Mika kasi nahawakan ko na ang kamay niya. Nagkwekwentuhan na rin kami at isang Sabado ay nagsuggest siya na mag-practice kami. Sa bahay niyo na lang tayo mag-practice ng sayaw, ang sabi ko kay Mika. Pangit sa bahay namin eh, maingay ang mga kapatid ko. Doon na lang kaya sa inyo, aniya. Sige, magpapaalam muna ako sa lolo at lola ko kung papayag sila. Ang wika ko naman. Agad ako nagsabi sa aking lolo at lola at sobrang saya ko nang pumayag sila. Pinapunta ko na si Mika sa bahay at nag-practice kami ng sayaw. Pinamerienda pa nga siya ni Lola nang niluto nito na pritong saging na saba. Pagkatapos ng practice ay inaya ko si Mika sa likod ng bahay para sabihin na ikukuha ko siya ng kaimito kasi maraming bunga ng time na yon. Pwede niya kako na iuwi sa kanila para meron siyang pasalubong sa mga kapatid at magulang niya. Sakto na paborito pala ni Mika ang kaimito. Kaya walang pagdadalawang isip na sumama sa akin siya sa likod ng bahay. Ang totoo kaya ko inaya roon si Mika ay para ipasikat sa kanya ang galing ko sa pag-akyat sa puno. May dala akong malaking plastic bag nang umakyat ako para lagayan ko ng mga bunga na aking makukuha. Habang si Mika naman ay nasa ibaba at nakatingala sa akin at pinapanood ako, ay may kilig pa akong nararamdaman nang sabihin niya na mag-ingat ako at baka mahulog ako. Pakaramdam ko ay concerned na siya sa akin. Habang nasa itaas ako ay napatingin ako kay Mika sa ibaba at nagtaka ako kasi parang nagsasalita siya at meron siyang kinakausap. Wala kasi siyang kasama sa ibaba kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagsasalita siya na mag-isa. Maya-maya ay buwaba na ako nang wala na akong makitang hinog na bunga ng kaimito. Ang galing mo palang umakyat ng puno, ang puri ni Mika sa akin. Bata pa kasi ako, inaakyat ko na ang puno na yan kaya sanay na ako. Ang nahihiya kong tugon habang nagkakamot sa likod ng ulo. Pero teka, nakita kita kanina na parang nagsasalita ka rito sa ibaba. Meron ka bang kausap? Ang dugtong kong tanong. Oo, may lumapit kasi sa akin na matandang lalaki. Tinatanong niya kung sino ako. Ang sabi ko ay kaklase mo ako at nag-practice tayo ng sayaw. Ang sabi pa ni Mika. Si Lolo ba? Tanong ko. Hindi, nakita ko naman si Lolo mo kanina. Ibang matandang lalaki. tugon niya. Bigla akong kinilabutan sa mga sinabi ni Mika. Ang una kong naisip ay baka ang bantay ang nakita at nakausap niya, Papa Dudut. Hindi rin naman kasi magsisinungalin si Mika saka wala siyang alam na ang bantay sa puno ng kay Mito ay isang matandang lalaki. Dahil de sa sinabi ni Mika ay unti-unti na akong naniwala na meron nga talagang bantay ang puno ng kay Mito. Pero hindi ko sinabi kay Mika ang tungkol sa bagay na yon. At sa nakita ko na wala naman siyang kausap at baka matakot na siyang magpunta sa bahay namin. Siyempre ayaw ko na yon ang maging huling pagpunta niya, Papa Dudut. Hindi ko na rin pa pinaalam pa kina lolo at lola ang nangyari kay Mika o sa iba ko pang kasama sa bahay kasi baka hindi na nila papuntahin si Mika sa bahay kasi nakita nito ang bantay sa puno. Pagkalis ni Mika ay kinausap ko ang bantay sa puno at sinabi ko sa kanya na nagtatampo ako sa kanya. Dati ko pa kasing hinihiling sa kanya na magpakita siya sa akin. Para maniwala ako na totoo siya pero hindi siya nagpapakita sa akin. Sa ibang tao pa siya nagpakita at sa hindi pa nakatira sa bahay na yon. Papadudod sa pagsapit ng Monday ay nagtaka ako kasi hindi pumasok si Mika. Dalawang araw siyang absent at nang pumasok siya ay tinanong ko siya kung bakit hindi siya nakapasok ng dalawang araw. Aniya, matapos niyang magpunta sa bahay ay bigla siyang nilagnat ng mataas. Tapos ay napanaginipan pa raw niya yung matandang lalaki na nakausap niya sa may ibaba ng puno. Nakita niya raw ang matandang lalaki na nakalutang sa itaas ng puno ng kay Mito at nakatingin lamang sa kanya. Medyo masama pa raw ang pakiramdam niya. Pero pinilit na lamang niyang pumasok dahil bukas na yung school program kung saan kami ay sasayaw. Ayaw niya raw akong mawala ng partner sa araw ng presentation. Kasi masasayang ang ilang araw na ginugol namin sa pagpa-practice. Nagawa naman namin ni Mika na makapagsayaw ng maayos sa school program at tuwang-tuwa pa kami kasi meron kaming plus points sa paparating na periodical exam. Ang sabi ng teacher namin, kaya bukod sa nakasama ko si Mika sa pagpa-practice at napalapit ako sa kanya ay meron pang bonus na dagdag na points sa exam namin. Hindi doon natapos ang pagiging malapit namin ni Mika, Papa Dudut. Madalas ay siya pa nga ang lumalapit sa akin para makipag-usap o kaya ay ayain ako na bumili ng pagkain sa kantin kapag recess. Hanggang sa magkaroon na ako ng lakas ng loob na umamin kay Mika na crush ko siya. At gusto ko siyang ligawan, Papa Dudut. Pumayag naman si Mika na ligawan ko siya kaya ang saya ko, Papa Dudut. Wala akong nasa utak ko ng panahon na yon kundi ang pasikatan si Mika dahil ganun pa lang ang alam kong konsepto ng panliligaw. Yun kasi ang unang beses kong manligaw kaya wala pa talaga akong kalam-alam sa bagay na yon. Kung ano ang nakikita ko sa telebisyon dati ay ganon ang aking ginawa. Dahil sa alam ko na paborito niya ang kay Mito ay halos araw-araw ko siyang binibigyan noon, Papa Dudut. Isang araw habang nanonood kami ng pinsang ko ng isang romantic local movie at napanood ko na yung dalawang bida roon na magkasintahan ay inukit ang kanilang mga pangalan sa isang puno. At sa huli ay nagkatuluyan sila. Nagkaroon tuloy ako ng ideya na iukit ang mga pangalan namin ni Mika sa isang puno. At baka kagaya ng babae sa pelikula ay matuwa din si Mika kapag ginawa ko yon. Wala namang ibang puno sa bakura namin kundi ang puno ng kay Mito. Kaya ng araw din na yon ay kumuha ako ng pako at inukit ko ang pangalan namin ni Mika sa katawan ng puno at kinulong ko pa sa puso ang pangalan naming dalawa. Malapit na ako matapos ay inuukit ko nang may marinig akong sumitsit sa kung saan, Papa Dudut. Tumingin ako sa paligid at sa itaas ng puno pero wala naman akong nakitang kahit na sino. Kaya ang inisip ko ay ibon lamang yon. O kung anong hayop sa paligid na hindi ko nakikita. Kinabukasan sa school ay agad kong nilapitan si Mika para kausapin. Mika, pwede ka bang pumunta sa bahay sa Sabado ng umaga? Tanong ko sa kanya. Bakit? Anong meron? Tanong niya sa akin. Basta may ipapakita ako sa iyo, meron akong surprise sa iyo, ang nakangiti kong tugon. Baka kung ano yun ha, kinakabahan naman ako. Sabihin mo na lang kaya ngayon kung ano ang ipapakita mo, ang sabi ni Mika. E di hindi na yun magiging surprise kapag sinabi ko na sa iyo ngayon, pumunta ka na lang sa Saturday sa bahay. Hihintayin kita, turang ko na may kasama pang pagkindat. Hindi na ako nakapaghintay na maipakita kay Mika ang inukit ko sa puno ng kay Mito. Inisip ko pa lamang ang magiging reaksyon niya at ang kilig na mararamdaman niya ay talagang napapangiti na lamang ako kahit mag-isa ko. Naisip ko din kasi Papa Dudut na baka maging forever kami ni Mika sa ginawa kong pag-ukit ng pangalan naming dalawa sa katawan ng puno. Kasi forever na rin yung pangalan namin sa puno. Sumapit na ang araw ng Sabado at nagtaka si Lola sa akin kung bakit ako nagwalis ng mga dahon sa likod bahay. At inaya ko pa siyang maglinis ng buong bahay. Nang sabihin ko na pupunta si Mika sa bahay ay tinukso niya ako. Binata na nga ang apo ko. Napansin ko noong nagpa-practice kayo rito ng sayaw ay ibang tingin mo kay Mika. Nililigawan mo na ba si Mika o may gusto ka sa kanya? Tanong ni Lola na may halong panunukso. Eh magagalit ka ba kung sasabihin kong nililigawan ko na siya, Lola? May pangamba kong tanong. Baka kasi pagbawalan ako ni Lola na manligaw kasi second year high school pa lamang ako ng time na yon. Baka sabihin niya na unahin ko muna ang aking pag-aaral kesa sa bagay na yon, Papa Dudut. Eh bakit naman kita pagbabawalan? Nakita ko naman na mahusay ka sa school at mataas ang grades mo. Saka dumaan din ako sa ganyan kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Joshua. Basta ipangako mo sa amin ng lolo mo na hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. Nagpapakahirap ang mama at papa mo sa ibang bansa para mabigyan ka ng lahat ng kailangan mo, lalo na ng edukasyon. Ang mahabang paalala ni Lola sa akin. Ipinangako ko kay Lola na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko kahit pa magkaroon ako ng girlfriend at masaya ako kasi hindi ako pinagbawalan ni Lola sa panliligaw ko kay Mika. Pagdating ni Mika sa bahay ay agad ko siyang dinala sa likod ng bahay at ipinakita ko sa kanya ang pangalan naming nakaukit sa puno ng kay Mito. Hindi ako nagkamali ng akala kasi natuwa talaga si Mika nang makita niya yon, Papa Dudut. At talagang nagulat ako nang sabihin niya na sinasagot na niya ako. Tuwang-tuwa ako at hindi makapaniwala na girlfriend ko na si Mika. Ang hinala ko ay talagang nagustuhan niya ang ginawa kong pag-ukit ng pangalan namin sa puno ng kay Mito. Mas lalo tuloy akong na-inspired na mag-aral simula na maging magkasintahan na kami ni Mika. Gusto kong ipakita kina Lolo at Lola na kahit meron na akong girlfriend ay hindi yon magiging sagabal sa aking pag-aaral. Natatakot din kasi ako na paghiwalayin nila kami ni Mika kapag napabayaan ko ang aking pag-aaral, Papa Dudut. Saka ayaw ko rin abiguin ang mga magulang ko, Papa Dudut, na nasa ibang bansa at nagsasakripisyo na hindi ako makasama para lamang maibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Ayokong isipin nila na porket nagkaroon na ako ng girlfriend ay nagbago na ako. Gusto kong ipakita sa kanilang lahat na maganda ang magiging epekto ni Mika sa buhay ko. Kinagabihan ng araw na sinagot ako ni Mika ay halos hindi ako makatulog sa sobrang saya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na naging girlfriend ko ang crush ko. Sa dami ng may crush sa kanya ay ako pa talaga ang napili niya na maging boyfriend. Nang makatulog na ako ay halos hating gabi na at nanaginip ako noon, Papa Dudut. Nasa may tabi raw ako ng puno ng kay Mito at nakatali ako sa mismong puno. May isang matandang lalaki na lumapit sa akin at tinanong ko kung sino siya pero hindi siya nagsalita. Bigla na lamang siya naglabas ng pako at itinaas niya ang aking damit. Gamit ang pako ay inukitan ako ng matandang lalaki ng pangalan ko at pangalan ni Mika sa aking tiyan. Sigaw ako ng sigaw at humihingi ako ng tulong pero walang kahit na sino ang dumating para ako ay tulungan. Kapag naaalala ko ang panaginip ko na yon ay talagang kinikilabutan ako, Papa Dudut. Laking pasasalamat ko kasi panaginip lang pala yon. Nang ikwento ko kay Lola ang napanaginipan ko ay sinabi niya na baka raw nagalit sa akin yung bantay ng puno ng kay Mito. Joshua, umamin ka nga sa akin. Ikaw ba'y may ginawa sa puno sa likod? Ang tanong ni Lola sa akin. Meron po eh. Inukit ko po sa katawan ng puno ang pangalan namin ni Mika. Ang nakayuko kong pag-amin. Naku, ikaw talaga bata ka, napakatigas ng ulo mo. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi mo dapat inukitan ang mga puno dahil meron silang buhay. Lalo na ang puno ng kay Mito natin dahil yon ay merong bantay. Galit na wika ni Lola. Sorry po, napanood ko po kasi sa TV nung isang araw. Katwirang ko. Hindi lahat ng napapanood sa TV ay dapat ginagawa sa totoong buhay. Patuloy na sermon pa ni Lola. Tinanggap ko na lamang ang sermon sa akin ni Lola, Papa Dudut. Pero natakot siya para sa akin dahil baka raw kung ano ang gawin sa akin ng bantay. Kaya agad siyang nagpunta sa palengke at nang bumalik siya ay may bit-bit na siyang mga prutas. Kagaya ng mansanas, mangga at rambutan. Inutusan niya ako na ialay ko yon sa puno ng kay Mito at humingi ako ng tawad sa bantay ng puno. Kahit sa tingin ko ay magmumukha akong tanga kapag ginawa ko yon ay sinunod ko na lamang si Lola. Nilagay ko sa may tabi ng puno ang mga prutas at nagsorry ako sa bantay sa nagawa kong pag-ukit ng mga pangalan sa puno. Nangako pa ako na hindi ko na uulitin yon at sana'y mapatawad niya ako, Papa Dudut. Nang dumating si Lolo ay sinumbong pa ako ni Lola, kaya pinagalitan din ako ni Lolo. Bakit daw hindi ako marunong makinig sa kanila? Simula rin ang araw na yon ay pinagbawalan na nila ako na lumapit sa puno. Parusa nila yon sa akin sa ginawa ko sa puno ng kay Mito. Kung hindi ko raw sila susundin ay sa isa kong tita na lamang nila ako ipapaalaga dahil ayaw daw nila sa apo na matigas ang ulo. Kahit na mahirap para sa akin na huwag nang akyatin ang puno ng kay Mito ay tiniis ko, Papa Dudut. Ayoko kasi na umalis kina Lola dahil sa may mas gusto ko roon at napamahal na rin ako sa aking lolo. Isang hapon sa school, uwian na noon. Lumapit sa akin si Mika at ang teacher namin na buntis. Joshua, may sasabihin pala sa iyo si teacher, ang sabi ni Mika. Ano po yung teacher? Tanong ko sa aming guro. Kahapon pa kasi ako naglalaway sa kay Mito eh. Tapos nabanggit ko kay Mika yon at ang sabi niya sa akin ay meron daw kayong puno ng kay Mito at masarap daw ang bunga. Baka naman pwede mo kong dalhan bukas ng umaga. Request ng teacher namin. Nahiya na akong tumanggi sa guro namin kahit na pinagbawalan na ako ni na Lola na lumapit sa puno. Ay sinabi ko sa teacher namin na dadalhan ko siya bukas. Pagka-uwi ko sa bahay ay nagsabi na lamang ako kina Lola na nangihingi ng kay Mito ang guro namin. Kaya naman baka pwede nila akong payagan na umakyat sa puno bukas ng umaga. Ang sabi ni Lolo ay siya na lamang ang susungkit. Pero kinatwiran ko na kapag sinungkit ay nahuhulog sa lupa at nasisira ang bunga. Nakakahiya kung puro sirang bunga ang ibibigay ko sa teacher ko lalo na at buntis yon. Napilitan na lamang sina Lola na payagan ako na umakyat bukas ng umaga sa puno ng kay Mito. Pero bago raw ako umakyat ay magpaalam muna ako sa bantay dahil baka hanggang sa sandaling yon ay galit pa rin yon sa akin. Maaga akong nagising kinabukasan ng umaga, madilim-dilim pa nga noon, Papa Dudut. Kailangan ko kasing agahan dahil baka malate ako sa pagpasok ko sa school. Naabutan ko rin si Lola na nagwawali sa likod bahay at pinaalala niya sa akin na magpaalam muna ako sa bantay bago ako umakyat. Ginawa ko naman ang sinabi ni Lola. Pabulong akong nagpaalam sa bantay na aakyat ako sa puno niya at kukuha ng ilang piraso ng bunga. May saya akong naramdaman habang umaakyat ako sa puno, Papa Dudut. Doon lang kasi ulit ako nakaakyat doon simula ng pagbawalan ako ni na Lolo at Lola. Alam ko na baka hindi na yon maulit pa kaya talagang sinulit ko na at medyo nagtagal ako sa itaas ng puno. Nagulat na nga lang ako nang bigla akong sinigawan ni Lola mula sa ibaba. Joshua, buwaba ka na riyan, bilisan mo! Parang nag-aalala ang tono ng boses ni Lola sa sigaw niya. Sandali lang po Lola, kakaunti pang nakukuha ko, pasigaw kong sagot. Kahit na, waba ka na dyan, sigaw pa niya. Tatlo na lang po at bababa na ako, tugon ko. Hindi ko pinansin ang pag-aalala ni Lola at ang pamimilit niya sa akin na buwaba na. Sinadya ko talaga magtagal sa itaas habang walang tigil ang Lola ko sa pagsigaw sa akin na buwaba na ako, Papa Dudut. Tumapak ako sa isang matabang sanga at nagulat ako nang sa dulo ng sanga na yon ay meron akong nakita na matandang lalaki na nakatayo. Nakapagtataka na kahit sobrang payat na ng sanga na tinatapakan niya ay hindi yon napuputol. Wala siyang mukha, Papa Dudut. Natakot ako kasi alam ko na siya ang bantay sa puno. Napasigaw ako at nataranta ng sobra. Hindi ko na alam ang nangyari basta nakabitaw ako sa hinahawakan ko at nalaglag ako sa puno. Pagbagsak ko ay naramdaman ko kagad ang pananakit ng aking braso at mas lalo akong natakot. Nang malaman na nabali ang aking kanang braso, Papa Dudut. Nag-hysterical na nagsisigaw si Lola at tinawag niya si Lolo. Nangihina na ako nang madala nila sa ospital at iyak ako ng iyak habang inaayos ang aking braso. Hindi na tuloy ako nakapasok sa school ng araw na yon. Pumunta ang tita ko sa school namin para personal na masabi sa teacher namin ang aksidenteng nangyari sa akin. Ngunit kung ako ang tatanungin ay hindi aksidenteng nangyari. Dahil may gumawa noon sa akin, ang bantay sa puno ng kaimito. Isa pang pinagtataka naming lahat ay bakit ganoon na lamang ang pinsala na nakuha ko kahit sobrang taas ang binagsakan ko. Ang sabi ng doktor ay maswerte pa rin ako sa nangyari. Ang akala ko ay talagang ng time na yun ay katapusan ko na, Papa Dudut. Nakauwi rin naman kami sa bahay ng araw na yon mula sa ospital. Pagdating sa bahay ay katakot-takot na sermon ang inabot ko kay Lola na kahit nagagalit sa akin ay alam ko na nag-aalala lamang siya. Inawat na lamang siya ni Lolo at sinabi na huwag na akong pagalitan at na-aksidente na nga ako. Paanong hindi ko papagalitan yung apo mo? Iyang tigas ng ulo. Pinabababa ko na siya ay ayaw pang makinig sa akin. Ano na lamang ang sasabihin ng mama at papa niya sa atin kapag nalaman ang nangyari diyan kay Joshua? Baka isipin nila na pinabayaan natin ang nag-iisa nilang anak. Mataas ang boses na wika ni Lola. Maintindihan naman nilang nangyari sa apo natin at aksidente yun. Mahinahon na tura ni Lolo. Hindi ako naniniwalang aksidente yon. Nakita ko yung bantay sa itaas ng puno at alam ko na may gagawin siya kay Joshua. Kaya pinabababa ko na siya kaagad. Pero yung apo mo ay hindi nakinig, ang sabi ng aking Lola. Sa narinig ko mula kay Lola ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin na nakita ko rin yung bantay bago ako nahulog sa puno. Ang sabi sa akin ni Lola ay hindi na talaga nila ako papayagan na umakyat sa puno ng kaimito. Sa tingin daw niya ay hindi pa rin humuhupa ang galit ng bantay sa akin dahil sa pag-ukit ko sa katawan ng puno. Kahit daw manghingi ulit ang teacher ko o kahit na sinong kakilala ay hindi na raw talaga siya papayag. Baka daw kasi sa susunod ay mas malala ang mangyari sa akin. Isa lang daw ang buhay kaya dapat iniingatan yon. Ilang araw din akong absent at nang magbalik na ako sa school ay nagsorry sa akin ang teacher ko sa nangyari. Kung hindi niya raw sana ginawang manghingi sa akin ng kaimito ay hindi sana ako aakyat sa puno at mahuhulog. Ang sabi ko sa kanya ay wala naman siyang kasalanan dahil aksidente ang nangyari. Hindi ko na lamang sinabi sa teacher ko na ang bantay ng puno ang pinaghihinalaan namin na may gawa noon sa akin. Kasi baka hindi siya maniwala at paniguradong hahaba pa ang aming usapan. Alalang alala naman si Mika sa akin at maging siya ay sinabihan ako na huwag nang aakyat sa puno ng kaimito. O sa kahit na anong puno. Kahit anong galing ko raw sa pag-akyat ay hindi ko pa rin maiiwasang minsan ay maaksidente. Kahit naman hindi nila ako pagsabihan ay hindi na po talaga ako aakyat ng puno lalong lalo na doon sa puno ng kaimito sa bakuran ni na Lola. Nagkaroon na kasi ako ng trauma matapos ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Talagang pinangako ko sa sarili ko na hindi na aakyat ng kahit na anong puno sa aking buong buhay. Pinababakura na rin ni na lola ang paligid ng puno ng kay Mito para makasigurado sila na wala nang kahit na sino ang aakyat doon. Ako naman ay kahit lumapit sa puno ay hindi ko na ginawa pa. Kapag gusto ko ng kay Mito ay nagpapasungkit na lamang ako kay lola. Ina-upgrade na lamang niya ang pangsungkit namin at nilagyan yon sa dulo ng parang maliit na basket para hindi na mahulog sa lupa ang susungkitin na bunga. Akala ko kapag hindi na ako lumapit sa puno ng kay Mito ay okay na ang lahat. Pero hindi pa rin pala. Dahil isang gabi ay napanaginipan ko yung matandang lalaki na bantay ng puno. Hawak niya ako sa isang kamay at hinihila niya ako papunta sa puno. Nagpupumiglas ako pero hindi ako makawala sa kanya. Umiiyak daw ako at nakikiusap sa bantay na huwag niya akong isasama sa kanila kasi malulungkot sina lolo at lola. Pero ang sabi ng bantay ay dapat na akong sumama sa kanya at hindi naman niya sinasabi kung bakit. Mabuti na lamang at ginising ako ni lola kaya naputol ang panaginip ko na yon. Kung hindi siguro ako nagising ay baka naisama na ako ng bantay sa puno ng kay Mito. Kinabukasan ay nilagnat ako ng mataas. Nagpatawag kaagad si lola ng isang albularya para suubin ako. At lumabas na sa isang puno nakatirang may kagagawan kung bakit ako nilagnat ng ganon. May pinainom siya sa akin na dahon na pinakuluan sa tubig. Itinuro naman ni lola ang puno sa likod ng bahay sa albularya. At ang sabi kay lola, yun ang punong nakita niya nang suubin ako. Pinagalay si lola ng dugo ng manok sa paligid ng puno at nagsorry ulit ako sa puno at sa nagbabantay doon sa nagawa ko. Sinabi ko na kahit kailan ay hinding-hindi na ako aakyat sa puno na yon, basta huwag na niya akong gambalain pa. Nagawa ko namang tuparin ang pangako ko na yon. Dahil hanggang sa makatapos ako ng college at umalis na sa bahay ni na lolo at lola ay hindi na ako makiat sa puno ng kay Mito. Ngayon ay wala na si lolo at si lola na lamang at ang tita ko ang nakatira sa bahay doon. Kapag umuwi ako roon para dalawin sila ay hindi na ako nagtangka pa na akyatin ng puno ng kay Mito. Hanggang ngayon kasi na nasa 30 plus na ako ay dala ko pa rin ang trauma na ibinigay sa akin ng punong yon at ng matandang lalaki na nagbabantay doon. Lubos na gumagalang Joshua. Likas sa ilang mga kabataan ang pagiging makulit at ginagawa ang mga bagay na gusto nila at makapagpapasaya sa kanila kahit na alam nila na maaari itong magresulta sa isang kapahamakan. Sa mga bagay na ito ay meron silang natututunan at napagtatanto. Ngunit hindi rin mali na makinig sila sa sinasabi ng nakakatanda sa kanila lalo na kung ito ay para sa kanilang ikakabuti. Sabi nga papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Alam na ng mga nakakatanda sa atin ang pwedeng mangyari kung palaging papairalin ang katigasan ng ulo. Huwag din nating isipin na magalit o magtampo kapag nagagalit sa atin ang mga nakakatanda. At pinagsasabihan tayo kung minsan kasi ay ito ang paraan nila upang iparamdam sa atin na sila ay nagwo-worry sa atin at ito ay pagpapakita na tayo ay kanilang mahal. Tandaan natin na kung minsan ang katigasan ng ulo ay nagdadala sa kapahamakan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay papadudut stories. Papadudut stories.